forced to move on with your fumbling stare. Na początek The Magic Numbers. Być może pamiętają Państwo, bo niedawno przypominałem album Dream Brother, 2005 rok. Album z piosenkami panów Buckleyów, ojca i syna. I tam między innymi The Magic Numbers, utwór Sing a Song for You. Fantastyczna wersja. A teraz wracają. Wracają w wielkim stylu. Koniec wakacji. Koniec wakacji i kończy się tak zwany sezon ogórkowy w muzyce, w związku z czym pojawiają się takie płyty, że chciałbym dzisiaj w większej ilości, może nie dużą ilość albumów pomieścić, ale po prostu dużą liczbę utworów z paru naprawdę genialnych albumów. Grzegorz Zembrowski, dzień dobry. Witam w Mikrokosmosie. Od razu zapraszam na naszą stronę internetową mikrokosmos.info.pl. Ale zanim ci giganci, to chciałbym, by pojawił się choć jeden, no a może będzie ich paru dzisiaj, choć jeden debiutant. Put in since my mind met your mind. I can see up ahead, there's a mountain where you say you are mine, you are mine. You feel the flame. Thank you. getting close to your face, and I'm scared of the deepest night. These winter trees, they are dancing with dreams in their branches for you and I. We'll become, we'll become the greatest lover, the greatest lovers. We'll become, darling, we'll become the greatest lover, the greatest love the world has ever seen. The world has ever seen. Taki ostatni oddech wakacji, ale nie cała płyta jest taka radosna. Jest też sporo delikatnych dźwięków na tym albumie. Z Wielkiej Brytanii, Luke Sital Singh, z literką H na końcu, tak jakby indyjskiego pochodzenia, Sital myślnik Singh. Z taką radosną muzyką z debiutanckiego albumu The Fire Inside. Myślę, że jeszcze dziś się pojawi i zagra nam coś ładnego z tego debiutanckiego krążka. A teraz, żeby nie było zbyt łatwo, będzie trochę kociej muzyki, choć w zasadzie to chyba powinienem powiedzieć, że to owcza muzyka jest. Our love is strong. weather the rain, to weather the snow, to weather the storm, to weather the rain, to weather the snow, to weather the słyszy się ten głos, od razu jakoś cieplej i przyjemniej się robi na sercu. Nawet jeśli utwór nosi tytuł Trans Fatty Acid Pure Feels Remix. Lem. Lem przyjadą w grudniu do Polski, będą we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i Gdańsku i przyjadą z nowym albumem Backspace and Wind. Taki będzie nosi tytuł. A dla tych wszystkich, którzy zdecydowali się zaufać zespołowi i zamówić płytę, nie słysząc praktycznie nawet małego fragmentu jego, dla nich jest nagroda. Trzyutworowa epka, która trafiła również w moje ręce. Trzyutworowa. Trzy utwory. No to teraz ten drugi. Andy Barlow na razie w dziwnych wersjach utworów, które być może niektórzy z nas słyszeli wcześniej. No ale płyta Backspace and Wind pojawi się wkrótce i tam będzie pięknie. Będzie pięknie. Niektóre fragmenty, które zostały udostępnione, sprawiają ogromne wrażenie. Backspace and Wind, taki będzie nosić tytuł. A teraz, no chyba dla wielu niespodzianka, a dla słuchaczy Mikrokosmosu pozycja zdecydowanie obowiązkowa. Our dialogue ended before. before I intended, I had to let go. But I hope you're well. I see you around the neighborhood. It's just so hard to know. Such overexacting and delicate acting. I never know why. Is it peace of mind? Maybe all that I need is that you would be straight with me tonight. Half the town or underground and half or halfway there. And we're the only good ones left. If there's a tremor in the earth now, a ripple in the water, keeping you awake. I heard it before now, but we don't listen very much to alarms in the heart now. The spiritual fabric is sex and it's magic. It's carnival hell. But I tell myself it's the end of the world, and it makes no difference to me now. Yeah. Half the town and on the ground, and half a half we're there, and we're the only good ones left. Always on. In the water, come back to haunt you. We lie away. I heard it before now, but we don't listen very much to alarms in the heart now. If there's a tremor in the earth now, a ripple in the water, come back to haunt you. Dry the River? Tak, Dry the River z zupełnie nowego albumu. Alarms in the Heart, tytułowy utwór z nowej płyty trochę niespodziewanej, ale pozycji obowiązkowej zdecydowanie. Jeżeli Dry the River wydaje nowy album, no to musimy go posłuchać. No, taki mamy obowiązek. To zespół, o którym od lat mówię, że zdobędzie ogromną popularność. Coraz większa ta popularność, ale widocznie muszą trochę poczekać. Mam już cały album, bo właśnie się ukazał i dzisiaj będą obszerniejsze fragmenty jeszcze, ale to w drugiej godzinie naszego spotkania. A teraz wracam do Gwiazdy Śmierci i Białych Karłów, czyli Stardust and White Dwarfs, płyty Wastoid. Rozpakowałem ją dla Państwa tydzień temu, spodobała się, bardzo się cieszę, no bo to szalona płyta jest i czemu by nie posłuchać więcej. As well as Gwiazda śmierci i białe karły. Tak należałoby przetłumaczyć nazwę tego zespołu. Nazwa zdecydowanie mikrokosmiczna i to jeden z powodów, dla których nie żartuję. Muzyka po prostu bardzo ładna. Zespół, który jest mocno skoligacony rodzinnie z zespołem The Flaming Lips i nie tylko symbolicznie, ale dosłownie, bo szefem tego zespołu jest bratanek Wayne'a Coyne'a z The Flaming Lips. Pomagają sobie od paru ładnych lat i tutaj też jedno nagranie wspólnie z The Flaming Lips wykonane. A muzyka jak zwykle w tym kręgu mocno psychodeliczna i mocno szalona. Ale jak to zwykle bywa z zespołami, które grają ostrą muzykę, potrafią w bardzo ładny sposób liryczny też wypowiadać się muzycznie. No to tak jak z Metallicą. No, kiedy Metallica przyjeżdża na koncert, no to myślę, że bardzo się nie pomylę, jeżeli powiem, że 1/3 spośród publiczności pojawia się na tych koncertach właśnie po to, by usłyszeć ballady, a nie te bardzo mocne dźwięki. No to teraz będzie właśnie taka delikatna, no nie wiem czy ballada, ale delikatny twór. Hey Ford, I'm so sorry. I didn't even know the extent of things I said. I'm so sorry. I don't show. takie bardzo flamingowe. Stardust and White Dwarfs, płyta Wasteoid. I żeby nie wychodzić z nastroju, Lisa. Ktoś powie, że to nie radiowa muzyka, a ja myślę, że wprost przeciwnie, bo tam po drugiej stronie, tam gdzie państwo, tam każdy w pewnym sensie jest sam i samemu słucha. To nie jest wielki tłum słuchaczy, to są po prostu pojedyncze osoby. I dobrze jest tak samemu tego albumu posłuchać wtedy, kiedy jeszcze się nie spieszymy, kiedy jeszcze jest ciemno. Lisa Gerrard, nowy album Twilight Kingdom. Thank you.

taken from me without me ever knowing. Zapraszamy do reklamy. Neon Romance. Romantic 80s Fusion. Najgorętszy debiut tegorocznego off-festiwalu. Teraz w Warszawie na Moto Italia Scooter Festival. Sobota od 14. Puławska 579. www.aprilia125.pl. Żegnamy reklamy. Czy poczuli się Państwo trochę jak na Wyspach Szczęśliwych, a może było po prostu zimno? Byliśmy na Bahamach. Bahamas, tak nazywa się artysta, który przed momentem wystąpił, ale uwaga, pochodzi z Toronto, a nazywa się Afi Jurvanen. I taką muzykę prezentuje na nowej płycie Bahamas is Afi. Taki nosi tytuł. Obok niego z Anglii Luke Sital Singh, który pojawia się dzisiaj już po raz drugi, czyli Wielka Brytania, ale trochę po indyjsku. No to, żeby jeszcze bardziej skomplikować sytuację, proponuję teraz muzykę zespołu, który nazywa się bardzo ładnie zresztą Lucifer in the Sky with Diamonds. I pytanie retoryczne, z jakiego kraju pochodzi ten zespół? Otóż Lucifer in the Sky with Diamonds pochodzi z Moskwy. Wydał płytę, w zasadzie udostępnił tę płytę za darmo w internecie. Dobrze znana jest, myślę państwu, radość ze słuchania muzyki Beatlesów wśród Rosjan. To niemalże cała kultura w czasach, kiedy słuchanie Beatlesów było zakazane, cała kultura urosła w byłym Związku Radzieckim. Do tego stopnia, że dyrektor ówczesnej wytwórni Melodia, obserwując rynek, stwierdzając, że Rosjanie tak bardzo lubią Beatlesów, a nie wolno było ich wydawać, zaczął wydawać we własnym sumptem niemalże płyty Beatlesów, nawet no, w 100% nielegalnie, no ale wytwórnia Melodia w pewnym momencie zaczęła wydawać Beatlesów, zmieniając okładki. Nawet dyrektor w pewnym momencie, no bo lubił Beatlesów, w pewnym momencie umieścił swoją twarz na jednej z okładek, gdzieś tam zakamuflowaną. No i ci Beatlesi wrośli na stałe w świadomość Moskwian również. No i z Moskwy, Lucifer in the Sky with Diamonds. A sama nazwa wydaje mi się jak najbardziej uprawniona, skoro oryginał, czyli Lucy in the Sky with Diamonds, to piosenka, która prawdopodobnie jest o zażywaniu narkotyków, no to Lucifer in the Sky with Diamonds jak najbardziej uprawnione.